ปัญญาวิมุตติมาเมื่อใดก็หมายถึงวิมุตติที่เด็ดขาดแท้จริงเมื่อนั้นยิ่งมีคำว่าอนาสวะประกอบด้วยก็หมายถึงวิมุตติขั้นสูงสุดที่สมบูรณ์ขึ้นเชิงแต่การที่ปัญญาวิมุตติมาควบคู่กับเจโตวิมุตติก็เพราะต้องอาศัยเจโตวิมุตติเป็นเครื่องเตรียมจิตให้พร้อมเท่านั้นเองเท่าที่พูดมาตอนนี้ต้องการเน้นความสองประการคือ 1. ปัญญาวิมุตติใช้ในกรณีเดียวคือหมายถึงความหลุดพ้นที่เด็ดขาดแน่นอนจะมาคู่กับเจโตวิมุตติอย่างนี้เสมอส่วนเจโตวิมุตติอาจใช้ในกรณีอื่นด้วยดังนั้นถ้าหมายถึงความหลุดพ้นเด็ดขาดขั้นมรรคผลตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปจะต้องมาด้วยกันกับปัญญาวิมุตติอย่างข้างต้นนี้หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีคำวิเศษกำกับไว้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับระบุให้ชัดว่าเป็นขั้นสุดท้ายเด็ดขาดวงเล็บเช่นอกุปปาคือไม่กำเริบอสมยะคือมิใช่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นต้นดังจะได้กล่าวต่อไปแต่ถ้ามาคำเดียวตามลำพังหรือมีคำอย่างอื่นกำกับย่อมมิใช่เจโตวิมุตติขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดสมบูรณ์ 2. เมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้บรรลุอรหัตผลโดยแบ่งเป็นปัญญาวิมุตติกับอุปโตภาควิมุตตินั้นพึงเข้าใจว่าปัญญาวิมุตติซึ่งดูเหมือนจะให้แปลว่าผู้ได้ปัญญาวิมุตติอย่างเดียวนั้นอันที่จริงย่อมได้เจโตวิมุตติด้วยเพราะต้องการได้ตามความคุ้นอยู่แล้วว่าเจโตวิมุตติเป็นแต่หมายถึงเจมุตติอาศัยสมาธิเพียงเด่นผู้ให้เด่นชัดออกมาเหมือนกับพูดว่าผู้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแต่ความจริงก็คือต้องอาศัยสมถะเพื่อใช้สติด้วยนั่นเองส่วนอุปโตเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเท่ากับว่าในกรณีนี้เน้นคำว่าเจโตวิมุตติให้เด่นชัดออกมาเจโตวิมุตติที่เน้นในกรณีนี้ย่อมไม่หมายถึงเพียงเจโตวิมุตติอย่างที่จำเป็นต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วในขณะที่จะได้ปัญญาวิมุตติแต่หมายถึงเจโตวิมุตติในความหมายที่เป็นพิเศษออกไปคือวิโมกข์หรือฌานสมาบัติดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นย้อนกลับไปหาต้นศัพท์คือคำว่าวิมุตติวิมุตติที่ใช้ตามความหมายอย่างกว้างหรืออย่างหลวมๆมีมากในหลายระดับสำหรับระดับที่ยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดส่วนมากท่านใช้คำว่าเจโตวิมุตติแทนเพราะเจโตวิมุตติบ่งอยู่ในตัวแล้วว่ายังไม่ใช่วิมุตติขั้นสมบูรณ์เด็ดขาดและตามปกติวิมุตติในระดับต่ำลงมาก็มักเป็นเรื่องของการหลุดพ้นด้วยกำลังจิตหรือกำลังสมาธิทั้งนั้นนอกจากคำว่าเจโตวิมุตติแล้วคำพีชั้นรองลงมาบางคำพีนิยมใช้คำว่าวิโมกข์แทนในที่นี้จะงดใช้คำว่าวิโมกข์โดยถือตามคำพีขั้นต้นซึ่งนิยมใช้วิโมกข์เฉพาะในความหมายที่อธิบายมาแล้วข้างต้นผู้สนใจเกี่ยวกับวิโมกข์พึงค้นดูเองตามที่มาซึ่งได้ให้ไว้แล้วแต่ไม่ว่าจะใช้คำว่าวิมุตติหรือเจโตวิมุตติหรือวิโมกข์ก็ตามท่านมักใส่คำวิเศษลงกำกับไว้ด้วยเพื่อจำกัดความหมายให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการเช่น สามายิกะวิมุตติสามายิกะเจโตวิมุตติสามายิกะวิโมกอัปปมัญญาเจโตวิมุตติสันตะเจโตวิมุตติเป็นต้นเมื่อใส่คำวิเศษกำกับทำให้ความหมายจำกัดอยู่ในระดับต่ำๆได้แล้วการใช้คำวิเศษที่ตรงข้ามกับระดับต่ำเหล่านั้นกำกับลงไปก็เท่ากับทำให้กลับมีความหมายเป็นวิมุตติในระดับสูงสุดหรือขั้นมรรคผลที่เด็ดขาดนั่นเองด้วยเหตุนี้การจำกัดความหมายโดยใช้คำวิเศษกำกับจึงกลายเป็นวิธีที่ท่านนิยมใช้ทั้งสำหรับความหมายในขั้นสูงสุดและความหมายในขั้นต่ำลงมาเมื่อว่าโดยสรุปวิมุตติตามความหมายอย่างกว้างหรือหลวมๆนั้นจัดได้เป็นสองพวกคือ1สำหรับความหมายขั้นสูงสุดนิยมเติมคำวิเศษลงข้างหน้าวิมุตติเป็นอกุปปาวิมุตติคือวิมุตติที่ไม่กำเริบคือไม่กลับกลายหรือไม่เสื่อมถอยอกุปปาเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอสมยะวิมุตติคือความหลุดพ้นที่ไม่ขึ้นต่อสมัยหรือไม่ชั่วคราวคือยั่งยืนเรื่อยไปอสามายิกะเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติที่ไม่ขึ้นต่อสมัยทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงอริยผลโดยเฉพาะอรหัตผลตรงกับความหมายขั้นสุดท้ายที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นโลกุตระวิมุตติพึงสังเกตว่าคำอกุปปาที่ท่านเติมเข้าข้างหน้าวิมุตติและเจโตวิมุตติให้เป็นอกุปปาวิมุตติและอกุปปาเจโตวิมุตตินั้นก็เพื่อเน้นความให้ชัดว่าเป็นวิมุตติขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดทั้งนี้เพราะคำว่าวิมุตติบางคราวไม่แน่นอนท่านใช้ในความหมายหลวมๆหมายถึงความหลุดพ้นขั้นต่ำลงไปก็มีบ้างส่วนคำว่าเจโตวิมุตติยิ่งเบาลงไปกว่านั้นอีกเพราะเจโตวิมุตติอย่างเดียวจะหมายถึงวิมุตติขั้นเด็ดขาดไม่ได้เลยการเติมคำว่าอกุปปาลงไปให้แปลว่าเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบหรือก็เท่ากับพูดว่าเจโตวิมุตติในที่นี้หมายถึงเจโตวิมุตติขั้นเด็ดขาดที่มีปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นด้วยแล้วจึงเป็นเจโตวิมุตติที่ไม่กลับเสื่อมได้อีกดังนั้นแม้จะไม่ระบุคำว่าปัญญาวิมุตติไว้ก็พึงทราบว่าคลุมความถึงปัญญาวิมุตติรวมอยู่ด้วยแม้คำว่าอสามายิกะในอสามายิกะเจโตวิมุตติก็พึงเข้าใจอย่างเดียวกันมีเจโตวิมุตติชื่อเฉพาะอย่างหนึ่งที่อยู่ในขั้นโลกุตระนี้ด้วยคืออนิมิตตาเจโตวิมุตติซึ่งได้แก่ผลสมาบัติของพระอริยบุคคลทั้งหลายกล่าวคือการที่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เข้าสมาธิเสวยรสแห่งการบรรลุธรรมในระดับของตนของตนในเวลาใดก็ตามที่ท่านต้องการพักอยู่สบายๆในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมสุขวิหารพูดอีกอย่างว่าเพื่อเสวยอริยโลกุตตรสุขที่เรียกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติ คือเจโตวิมุตติที่ไร้นิมิตหรือมีภาวะไร้นิมิตเป็นอารมณ์เพราะเป็นภาวะหลุดพ้นหรือเป็นอิสระของจิตที่ท่านผู้เข้าสู่ภาวะนั้นไม่กำหนดใจถึงสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณก็ตามที่เป็นนิมิตคือเครื่องหมายของสังขารแต่กำหนดใจถึงนิพพานอย่างเดียวคือมีนิพพานเป็นอารมณ์2สำหรับความหมายขั้นต่ำลงมาซึ่งมีหลายระดับท่านเรียกรวมๆโดยใช้คำว่าเจโตวิมุตติแต่ลำพังคำเดียวล้วนบ้างใช้ว่าสมายิกะเจโตวิมุตติหรือสามายิกะวิมุตติหรือสมยะวิมุตติคือความหลุดพ้นแห่งจิตชั่วสมัยคือชั่วครั้งชั่วคราวบ้างคำเหล่านี้คลุมถึงวิมุตติขั้นต่ำลงมาทั้งหมดซึ่งจัดเป็นโลกิยวิมุตติทั้งสิ้นวิมุตติขั้นต่ำลงมานี้ท่านมักแสดงความหมายด้วยคำว่าอธิมุตติหรือใช้อธิมุตติเป็นไวยพจน์คือหมายถึงภาวะที่จิตน้อมดิ่งไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทำให้พ้นจากกิเลสพ้นจากสิ่งรบกวนหรือสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ชั่วคราวตลอดเวลาที่อยู่ในภาวะนั้นเช่นจิตน้อมดิ่งไปในอารมณ์ของฌานจนพ้นจากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นต้นความหมายหลักหรือความหมายมาตรฐานของสามายิกะเจโตวิมุตติก็คือโลกีย์สมบัติทั้ง8อันได้แก่รูปฌาน4และอรูปฌาน4ปุถุชนจะได้เจโตวิมุตติอย่างสูงก็เพียงขั้นนี้เท่านั้นบางคราวเพื่อเจาะจงว่าเป็นเจโตวิมุตติขั้นสมาบัติ8นี้ท่านเติมคำว่าสันตะคือสงบประณีตละเอียดลงไปกำกับเป็นสันตะเจโตวิมุตติย้อนจากนั้นลงมาคือสามายิกะเจโตวิมุตติหรือสามายิกะวิมุตติมีความหมายกว้างมากคือหมายถึงภาวะที่จิตน้อมดิ่งไปในสิ่งที่ศรัทธาเลื่อมใสเชื่อถือชื่นชมชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งภาวะจิตเช่นนี้ย่อมเป็นไปพร้อมด้วยกำลังจิตที่พุ่งแล่นไปทางเดียวคือทางที่น้อมดิ่งไปนั้นทำให้เกิดความกล้าหาญและเข้มแข็งมั่นคงที่จะทำการไปตามแรงศรัทธาเป็นต้นพร้อมทั้งเกิดปีติปราโมทย์นำไปสู่ตัสสธิและสมาธิได้ตามกฎธรรมดาของกระบวนธรรมคืออิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทภาวะจิตเช่นนี้เป็นความหลุดพ้นอย่างหนึ่งเพราะมีกำลังเหนือกว่าพ้นจากอำนาจของธรรมฝ่ายตรงข้ามที่จะมาขัดขวางรบกวนท่านเรียกว่าหลุดพ้นจากมัจจินีกันกระทำคือธรรมที่เป็นข้าศึกเช่นความลังเลย่อท้อเสื่องซึมและขาดเกลือเป็นต้นซึ่งจะถูกคมไว้ตลอดเวลาที่เหตุปัจจัยของความหลุดพ้นนั้นยังดำรงอยู่คือความที่ตราบใดที่กำลังจิตยังแผ่ออกหรือถูกผลิตออกมาจากการน้อมดิ่งของจิตด้วยอาศัยศรัทธาเป็นต้นเป็นแรงดึงเจโตวิมุตติหรือวิมุตติแบบนี้ก็จะยังคงอยู่ตราบนั้นตามหลักฐานในคัมภีร์แม้แต่ความคิดใฝ่นิยมที่จะอยู่ในป่าความบันดาลใจเกิดปีติปราโมท ใจโลดไปเมื่อได้ฟังธรรมกถาบางเรื่องในบางคราวก็จัดเป็นเจโตวิมุตติประเภทนี้ท่านว่าเจโตวิมุตติประเภทนี้บางอย่างเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญงอกงามขึ้นก็มีสามายิกะเจโตวิมุตติบางอย่างมีชื่อเรียกที่ท่านกำหนดไว้โดยเฉพาะตามสิ่งที่จิตกำหนดเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่จิตน้ำดิ่งเข้าไปหานั้นเจโตวิมุตติชื่อเฉพาะชนิดที่กล่าวถึงมากที่สุดและท่านสนับสนุนให้ปฏิบัติได้แก่อัปปมานาเจโตวิมุตติหรืออัปปมัญญาเจโตวิมุตติกล่าวคือการเจริญสมาธิด้วยการแผ่เมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตออกไปอย่างกว้างขวางทั่วไปหมดไม่จำกัดขอบเขตไม่มีประมาณจนจิตน้อมดิ่งไปในคุณธรรมนั้นๆเกิดอัปปนาสมาธิเป็นฌานพ้นจากกิเลสจำพวกนิวรณ์และพ้นจากอกุศลที่เป็นคู่ปรับของอัปปมัญญาข้อนั้นๆคือเมตตาเจโตวิมุตติเป็นอิสระจากพยาบาทกรุณาเจโตวิมุตติเป็นอิสระจากวิหิงสาคือการเบียดเบียนมุทิตาเจโตวิมุตติเป็นอิสระจากความริษยาอุเบกขาเจโตวิมุตติเป็นอิสระจากราคะเจโตวิมุตติชื่อเฉพาะอย่างอื่นที่ท่านกล่าวถึงบ้างเล็กน้อยคือสุญญตาเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติที่อาศัยวิปัสสนากำหนดพิจารณาให้เห็นภาวะที่สังขารทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าจากอัตตาคือตัวตนและอัตตนิยะคือสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนอาจินจัญญาเจโตวิมุตติได้แก่อาจินจัญญายตนะอรูปญาณอรูปฌานและมหัคคตาเจโตวิมุตติคือการแผ่ฌานจิตน้อมดิ่งไปในนิมิตแห่งกสิณที่กำหนดครอบบริเวณสถานที่อันกว้างขวางเท่าใดสุดแต่จะน้อมใจไปพิจารณาความหมายตามขอบเขตที่กล่าวมาจะเห็นได้เจโตวิมุตติอย่างสูงก็เพียงขั้นนี้เท่านั้นบางคราวเพื่อเจาะจงว่าเป็นเจโตวิมุตติขั้นสมาบัติ8นี้ท่านเติมคำว่าสันตะคือสงบประณีตละเอียดลงไปกำกับเป็นเหตุหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นที่ทำให้เกิดความอุทิศตัวต่อสิ่งนั้นๆก็เป็นภาวะน้อมดิ่งของจิตระดับหนึ่งจึงน่าจะเป็นเจโตวิมุตติขั้นหนึ่งหรือรูปหนึ่งเหมือนกันบางท่านเห็นว่าภาวะในฌานเป็นนิพพานหรือมิฉะนั้นก็ว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธสมาบัติซึ่งเป็นสมาบัติสูงสุดเลยจากอรูปฌานไปนั่นแหละคือการเข้าถึงนิพพานมีคำตอบที่ว่าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งยังไม่บรรลุอรหัตผลฌานสมาบัติเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ดีสำหรับการบรรลุอรหัตผลต่อไปคือเป็นเครื่องมือเตรียมจิตให้พร้อมและให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ดีที่สุดดังได้กล่าวแล้วข้างต้นนอกจากนั้นตัวฌานสมาบัติเองตลอดจนรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในฌานสมาบัติเหล่านั้นก็ล้วนเป็นสังขารที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะหยิบยกขึ้นมากำหนดพิจารณาด้วยวิปัสสนาปัญญา เพื่อเกิดวิชชาขึ้นได้แต่สำหรับผู้บรรลุอรหัตผลแล้วฌานสมาบัติเหล่านี้ท่านใช้เป็นที่พักเสวยสุขอย่างอริยชนจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารบ้างทิพยวิหารบ้างอนุปุพพวิหารบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวนิพพานพูดสั้นๆว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับบรรลุนิพพานและเป็นที่พักหาความสบายของผู้บรรลุนิพพานแล้วอีกประการหนึ่งในทางกลับกันการบรรลุนิพพานนี่แหละทำให้บุคคลสามารถเข้าถึงและปฏิบัติต่อฌานสมาบัติเหล่านั้นได้ถูกต้องเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นกล่าวคือคนที่ได้สมาบัติ8แล้วจะยังเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้จนกว่าจะได้น้อมสู่นิพพานถึงขั้นเป็นพระอนาคามีขึ้นไปจึงจะมีกำลังสมาธิและกำลังปัญญาเพียงพอที่จะเข้าสู่ภาวะนั้นได้นอกจากนั้นผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลล้วนยังมีรูปราคะและอรูปราคะอยู่เมื่อได้ฌานสมาบัติแล้วก็อาจเกิดความติดใจเพลิดเพลินกับฌานสมาบัติได้ฌานสมาบัติเป็นสิ่งสูงประเสริฐก็จริงแต่หลักพุทธศาสนาสอนว่าความเพลิดเพลินติดใจในฌานสมาบัตินั้นเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็คือเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บรรลุนิพพานนั่นเองเช่นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าภิกษุบรรลุอรูปฌานที่4คือเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมาบัติ8แต่เธอเพลิดเพลินติดใจเวทนาในอรูปฌานนั้นเสียก็ย่อมบรรลุนิพพานไม่ได้เพราะยังมีอุปาทานคือความยึดติดอยู่และอุปาทานในกรณีนี้ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอุปาทานอย่างประเสริฐคืออุปาทานเศรษฐะหรือความยึดติดขั้นสุดยอดส่วนพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานแล้วโดยสมบูรณ์ย่อมใช้ฌานสมาบัติเป็นที่พักอยู่สบายได้แต่ท่านหาติดใจเพลินไม่ข้อยืนยันที่เข้าใจง่ายๆให้เห็นว่าฌานสมาบัติตลอดจนนิโรธสมาบัติไม่ใช่นิพพานก็คือหลักที่กล่าวมาแล้วว่าพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติไม่ได้อรูปฌานและจึงเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ด้วยตามหลักฐานที่พบพอจะอนุมานได้ว่าพระอรหันต์ปัญญาวิมุตตินี้มีมากกว่าพระอรหันต์อุปโตภาควิมุตติเช่นณที่ประชุมสงฆ์แห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่านี่นะสารีบุตรบรรดาภิกษุ500รูปนี้60รูปเป็นเตวิชะคือได้วิชา3 60รูปได้ชละพิญญะคือได้อภิญญา6 60รูปเป็นอุปโตภาควิมุตตินอกจากนี้เป็นปัญญาวิมุตติเท่ากับ320รูปข้อนี้แสดงว่าการเข้าถึงนิพพานไม่ใช่อยู่ที่ต้องเข้าถึงนิโรธสมาบัติหรืออรูปสมาบัติซึ่งต่ำลงไปกว่านั้นเพราะพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติซึ่งไม่ได้สมาบัติเหล่านั้นก็ย่อมเป็นผู้บรรลุนิพพานอย่างแน่นอนรวมความว่า วิมุตติที่จะเป็นความหลุดพ้นเด็ดขาดให้เข้าถึงนิพพานอย่างแท้จริงต้องจบลงด้วยปัญญาวิมุตติจึงจะทำให้เจโตวิมุตติซึ่งไม่ว่าจะเกิดมีมาก่อนนานแล้วก็ดีเกิดขึ้นแล้วแต่กลับเสื่อมไปและกลับได้ใหม่อีกแล้วก็ดีหรือเจโตวิมุตติที่ได้พร้อมๆกับปัญญาวิมุตตินั้นโดยฐานเป็นบาตรให้แก่ปัญญาวิมุตติก็ดีกลายเป็นอกุปปาเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติที่ไม่กลับเสื่อมได้อีกหรือเรียกสั้นๆก็ได้ว่าอกุปปาวิมุตติวิมุตติที่ไม่กำเริบเพราะกำจัดเหตุปัจจัยที่จะทำให้กำเริบคืออาสวะทั้งหลายได้แล้วนอกจากจะไม่กำเริบแล้วยังไม่เปิดช่องให้เกิดโทษข้อเสียหายทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยคือจะไม่เกิดการติดหรือหลงเพลินอย่างหนึ่งและจะไม่นำเอาผลพลอยได้ที่พ่วงมากับเจโตวิมุตติคือโลกีย์อภิญญาไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสนองความต้องการของตนทำให้มีการใช้ประโยชน์จากเจโตวิมุตติอย่างดีที่สุดภาวะเช่นนี้คือการมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นคู่กันซึ่งท่านกล่าวถึงอยู่เสมอว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วดับไปหมดไม่เหลือเลยและอกุปปาเจโตวิมุตติอย่างนี้นี่เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นแก่นและเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุจะพึงเสื่อมจากอสมยะวิมุตตินั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีโอกาสเลยคืออฐานะอนวะการภิกษุทั้งหลายโดยในนี้แหละพรหมจรรย์คือศาสนานี้ไม่ใช่มีลาภสักการะและเครื่องและชื่อเสียงเป็นอานิสงส์ไม่ใช่มีศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์มิใช่มีสมาธิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์มิใช่มีญาณทัศนะเป็นอานิสงส์แต่พรหมจรรย์นี้มีอกุปปาเจโตวิมุตติเป็นผลประโยชน์เป็นแก่นเป็นจุดหมายที่ว่าสามายิกะเจโตวิมุตติเป็นของชั่วคราวกำเริบคือเสื่อมถอยได้ขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆนั้นเหตุปัจจัยเหล่านี้อาจแบ่งได้เป็น3พวกพวกที่หนึ่งคือกิเลสในรูปต่างๆเช่นอาสวะเป็นต้นที่ยังไม่ได้กำจัดให้หมดสิ้นไปเพียงถูกกดข่มทับหรือทำให้ราบคาบสงบนิ่งไปจึงแฝงตัวรอคอยเวลาอยู่เช่นเวลาที่ถูกเย้ายวนยั่วยุเวลาที่ปัจจัยฝ่ายสนับสนุนเช่นศรัทธาอ่อนกำลังลงเป็นต้นพวกที่สองคือเหตุปัจจัยฝ่ายปรุงแต่งหรือเกื้อกูลสนับสนุนเช่นศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสฉันทะคือความชอบใจพอใจความตั้งใจความฝ่ายนิยมและความเพียรเป็นต้นเหตุใดปัจจัยฝ่ายนี้เสื่อมลงหมดไปหรืออ่อนกำลังลงเจโตวิมุตติก็ย่อมเสื่อมถอยไปด้วยปัจจัยฝ่ายสนับสนุนนี้อาจเสื่อมไปได้ แม้พระสิ่งที่ดีงามถูกต้องเช่นครั้งหนึ่งเคยมีศรัทธาแรงกล้าต่อสิ่งหนึ่งจนจิตน้อมดิ่งไปเกิดพลังจิตอุทิศตัวต่อสิ่งนั้นได้แต่ศรัทธานั้นปราศจากปัญญาไม่ประกอบด้วยเหตุผลต่อมาได้ความรู้ที่ทำให้เกิดปัญญารู้ว่าสิ่งที่ตนเชื่ออยู่นั้นไม่ถูกต้องศรัทธาที่มีอยู่ก็เสื่อมถอยจิตก็ไม่น้อมดิ่งไปเป็นต้นพวกที่สามคือเหตุปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นแม้เป็นเรื่องทางด้านร่างกายหรือวัตถุภายนอกเช่นโรคภัยไข้เจ็บความไม่สะดวกความเป็นอยู่ที่ลำบากแร้นแค้นเช่นขาดแคลนอาหารเป็นต้นในทางปฏิบัติเหตุปัจจัยทั้งสามนี้มักสัมพันธ์กันเหมือนเป็นอันเดียวเช่นเกิดความลำบากขึ้นทำให้ความตั้งใจอ่อนลงกิเลสคือความฟุ้งซ่านหงุดหงิดท้อถอยลังเลเป็นต้นก็เกิดขึ้นเจโตวิมุตติก็เสื่อมหายตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อ้างอิงบอกที่มาไว้บ้างแล้วแต่มีตัวอย่างบางเรื่องในบาลีที่น่าสนใจจึงขอนำมาเล่าประกอบไว้บ้างดังนี้เรื่องที่หนึ่งเล่าตามบาลีโดยอาศัยอรรถกถาเชื่อมความว่าพระภิกษุชื่อโคทิตะบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังจนได้สามายิกะเจโตวิมุตติคือโลกิยะสมาบัติแต่ท่านได้รับความทรมานจากโรคเรื้อรังประจำตัวอย่างหนึ่งต่อมาท่านจึงเสื่อมจากเจโตวิมุตตินั้นท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียรจริงจังและได้เจโตวิมุตตินั้นอีกแต่แล้วก็เสื่อมอีกกลับไปกลับมาเช่นนี้ถึง6ครั้งท่านได้เจโตวิมุตติใหม่อีกเป็นครั้งที่7ท่านจึงคิดว่าท่านคงจะเสื่อมจากมันอีกเหมือนครั้งก่อนๆดังนั้นควรจะตายเสียระหว่างที่ยังไม่ได้อยู่นั้นดีกว่าตายเมื่อเสื่อมจากมันตอนนี้อรรถกถาว่าท่านคิดว่าถ้าตายตอนฌานเสื่อมแล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้ไปเกิดที่ไหนถ้าตายในเวลาที่ฌานยังอยู่ก็แน่ใจได้ว่าจะไปเกิดในพรหมโลกท่านจึงเอาสัจจามาฆ่าตัวตายแต่ครั้นทำร้ายตัวเองแล้วนอนได้รับทุกขเวทนาอยู่ท่านตั้งสติได้กำหนดพิจารณาเวทนาเจริญกรรมฐานเลยได้บรรลุอรหัตผลปรินิพพานอีกแห่งหนึ่งตรัสถึงสมณพราหมณ์บางพวกจึงคิดว่าถ้าตนจะยุ่งเกี่ยวกับกามมคุณอยู่ในโลกก็จะเกิดความมัวเมาประมาทแล้วก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของมารจึงสละกามคุณออกไปอาศัยอยู่ในป่าบริโภคผักผลไม้ตามมีตามได้ต่อมาถึงเวลาแห้งแล้งหาอาหารยากอดอยากข้าวร่างกายสู้ผอมหมดเรี่ยวแรงเจโตวิมุตติคือความปรุงจิตปรุงใจน้อมดิ่งไปว่าจะอยู่ป่าหรือความรักที่จะอยู่ป่าแต่เดิมนั้นก็เสื่อมหายเวียนกลับมาหากามคุณมัวเมาอยู่ในโลกต่อไปอีกเรื่องทั้งสองข้างต้นซึ่งแสดงความเสื่อมของเจโตวิมุตติในระดับที่ต่างกันนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงเพื่อให้มองเห็นรูปร่างของเจโตวิมุตติและหนทางที่เจโตวิมุตตินั้นอาจจะเสื่อมไปได้อย่างไรด้วยเหตุที่วิมุตติมีความหมายต่างออกไปได้หลายระดับเช่นนี้ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาท ท่านจึงรวมมาจัดเข้าเป็นขั้นตอนให้เห็นชัดยิ่งขึ้นและนิยมจัดแบ่งเป็น5ขั้นหรือ5ความหมายเรียนแบบนิโรธ5ที่กล่าวแล้วข้างต้นวิธีแบ่งของท่านแบบนี้ก็ดูครอบคลุมเนื้อหาที่บรรยายมาแล้วได้ดีและอาจช่วยผู้ศึกษาที่ยังไม่คุ้นให้มองเห็นภาพชัดขึ้นทำให้เข้าใจง่ายเข้าอีกจึงลองเอาวิมุตติ5นี้มาเป็นแบบสำหรับทวนความรู้เรื่องวิมุตติอีกครั้งวิมุตติ5นั้นคือ 1. วิขัมภนะวิมุตติความหลุดพ้นด้วยข่มกิเลสไว้คือระงับนิวรณ์เป็นต้นได้ด้วยอำนาจสมาธิได้แก่สมาบัติ8คือรูปฌาน4อรูปฌาน4แต่บางทีท่านยอมให้ผ่อนลงมารวมถึงอุปจารสมาธิด้วย 2. ตทังคะวิมุตติความหลุดพ้นด้วยองค์ธรรมจำเพาะคือพ้นอกุศลอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยธรรมที่เป็นคู่ปฏิปักษ์กันว่าตามความหมายอย่างเคร่งครัดหรือความหมายมาตรฐานได้แก่พ้นความเห็นผิดยึดถือผิดด้วยอาศัยญาณคือความรู้ฝ่ายวิปัสสนาที่ตรงข้ามเป็นคู่ปรับกันเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงทำให้พ้นความสำคัญหมายว่าเป็นของเที่ยงเป็นต้นแต่ว่าตามความหมายที่ผ่อนลงมาใช้ได้กับความดีความชั่วทั่วๆไปเช่นน้อมใจดิ่งไปทางทานทำให้พ้นจากความตระหนี่และความโลภน้อมใจดิ่งไปทางเมตตาทำให้พ้นจากความพยาบาทหรือการมองในแง่ร้ายพุ่งความคิดไปทางกรุณาหรืออหิงสาทำให้พ้นจากวิหิงสาคือการข่มเหงเบียดเบียนและความรุนแรงเป็นต้นวิมุตติตามความหมายสองอย่างแรกนี้คลุมถึงสามายิกะเจโตวิมุตติและเป็นโลกียะวิมุตติทั้งหมดข้อ3สมุจเฉทวิมุตติความหลุดพ้นด้วยเด็ดขาดหรือตัดขาดคือการทำลายกิเลสที่ผูกมัดไว้หลุดพ้นเป็นอิสระออกไปได้ด้วยญาณหรือวิชาขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นมรรค 4. ปฏิปะปัสสธิวิมุตติความหลุดพ้นด้วยสงบระงับเรียบสนิทหรือราบคาบไปคือความเป็นผู้หลุดพ้นออกไปได้แล้วมีความเป็นอิสระอยู่เพราะกิเลสที่เคยผูกรัดหรือครอบงำถูกกำจัดราบคาบไปแล้วได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นผล5. นิสรณะวิมุตติความหลุดพ้นที่เป็นภาวะหลุดรอดปลอดโปร่งคือภาวะแห่งความเป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วประสบอยู่ชื่นชมหรือเสวยรสอยู่และซึ่งทำให้ผู้นั้นปฏิบัติกิจอื่นๆได้ด้วยดีต่อไปได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นนิพพานวิมุตติตามความหมาย3อย่างหลังนี้คือ3 4และ5เป็นอสามายิกะเจโตวิมุตติและเป็นโลกุตตระวิมุตติว่าโดยสาระแท้ๆวิมุตติ5นี้ก็คือสมถะวิปัสสนามรรคผลและนิพพานตามลำดับบันทึกพิเศษท้ายบท สำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการบันทึกที่หนึ่งความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพานมีความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพานเกี่ยวพันเข้ามาในตอนนี้ซึ่งควรกล่าวถึงไว้เล็กน้อยกล่าวคือปัจจุบันในวงการชาวพุทธบางส่วนมีการใช้ถ้อยคำสำนวนพูดพาดพิงถึงอัตตาและอนัตตาในแง่จริยธรรมกันบ่อยๆเช่นว่าคนนี้มีอัตตาแรงลดหรือทำลายอัตตาลงเสียบ้างเขาทำการต่างๆก็เพื่อเสริมความมั่นคงยิ่งใหญ่ของอัตตาดังนี้เป็นต้นซึ่งในหนังสือนี้ก็ใช้คำพูดอย่างนี้บ้างหลายแห่งความจริงคำว่าอัตตาในกรณีเช่นนี้เป็นสำนวนพูดอย่างคนรู้กันหมายถึงความยึดมั่นในอัตตาหรือภาพอัตตาที่ยึดถือไว้ด้วยอุปาทานนั้นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีอัตตาอะไรอยู่จริงจังเลยอย่างไรก็ตามเมื่อพูดสั้นๆแบบรู้กันอย่างนี้บ่อยๆและแพร่หลายออกไปก็มีผู้ไม่เข้าใจความหมายโดยในแบบรู้กันเช่นนั้นแล้วนำไปใช้สับสนจนอนัตตาที่พูดถึงกลายเป็นคนละเรื่องคนละราวห่างไกลจากความหมายของอนัตตาในพุทธศาสนายังไม่เกี่ยวข้องกันเลยเอาไปใช้เปรียบเทียบกับหลักในศาสนาอื่นว่าภาวะเข้ารวมกับบรมสภาวะคือบรมสัตว์เช่นพระพรหมปรมาตมันหรือพระผู้เป็นเจ้ากล่าวคือการที่บุคคลเข้าถึงบรมสภาวะหรือบรมสัตว์โดยตัวตนหรืออัตตาของบุคคลเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรมสภาวะนั้นหรือว่าอัตตาคือตัวตนหายเข้าไปรวมอยู่ในสภาวะนั้นจนไม่มีการแบ่งแยกเป็นตัวตนของฉันหรือตัวตนของบุคคลเป็นต้นอีกต่อไปคงจะเป็นภาวะอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอนัตตาคนที่ทำการต่างๆด้วยความรู้สึกหรือตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่าทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองไม่ได้ทำเพื่อตนเองไม่นึกถึงตัวเองหรือมีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนเลยกรณีนี้คงถือได้ว่าคนผู้นั้นไม่มีอัตตาและภาวะเช่นนี้คงจะตรงกับหลักอนัตตาในพระพุทธศาสนาตัวอย่างทั้งสองนี้มีผู้เคยยกขึ้นพูดแต่ความจริงไม่เกี่ยวกับหลักอนัตตาแต่อย่างใดเลยเป็นคนละเรื่องละราวกันทีเดียวไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเทียบกันได้เหมือนจะเทียบการไต่เขากับแม่น้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเทียบกันแต่ประการใดอนัตตาเป็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องของสภาพที่เป็นจริงของสภาวะทั้งหลายเป็นเรื่องสำหรับรู้สำหรับเข้าใจคือใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจความเป็นจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปราศจากแก่นสารที่จะยึดถือเอาได้ว่าเป็นตัวตนเมื่อรู้เห็นเข้าใจถูกต้องแจ่มแจ้งก็เรียกว่าเป็นญาณหรือวิชาทำให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ติดข้องเป็นธาตุของสิ่งทั้งหลายเรียกว่าปัญญาวิมุตติ คือความหลุดพ้นด้วยปัญญาโดยในนี้อนัตตาจึงไม่ใช่เรื่องของการรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่แล้วตัวตนนั้นมาหายไปหมดหรือเข้ารวมกับอะไรอะไรอัตตาถูกกลืนหายกลายไปเป็นภาวะอย่างนั้นแต่ประการใดเลยส่วนตัวอย่างที่สองเป็นการพูดถึงความไม่เห็นแก่ตัวการหมดความเห็นแก่ตัวหรือการหมดความยึดมั่นในตัวตนซึ่งก็หาใช่อนัตตาไม่แต่มีส่วนสัมพันธ์กับหลักอนัตตาอยู่ในแง่ที่ว่าการมองเห็นความเป็นอนัตตาเป็นเหตุให้หมดความเห็นแก่ตัวหรือถอนความยึดมั่นในตัวตนลงได้และจะต้องสำทับว่าคนจะหมดความเห็นแก่ตัวได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเกิดปัญญามองเห็นภาวะที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสำหรับตัวอย่างที่สองนี้ควรพูดเสียใหม่ว่าการมองเห็นความเป็นอนัตตาก็ดีความมีใจน้อมดิ่งไปในองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะทำการเพื่อพระองค์ก็ดีต่างก็ทำให้คนไม่นึกถึงตนไม่เห็นแก่ตนหมดความเห็นแก่ตัวแง่ที่เหมือนกันหรือเทียบกันได้อยู่ที่ตรงนี้ต่อจากนั้นถ้าใครยังอยากเรียนรู้ต่อไปอีกก็อาจพิจารณารายละเอียดที่ยิ่งขึ้นไปเช่นอาจมองว่าอย่างหนึ่งเป็นวิธีใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงแล้วหมดความยึดติดเป็นอิสระจากสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องวิธีที่ใช้ศรัทธาทำให้เกิดพลังจิตน้อมดิ่งไปในวัตถุแห่งความเคารพบูชาทำให้จิตไม่คำนึงนึกถึงตนเองเมื่อแยกได้อย่างนี้แล้วก็อาจก้าวสู่การพิจารณาขั้นต่อไปอีกเช่นว่าอย่างไหนจะเป็นการลืมนึกถึงตนหมดความเห็นแก่ตัวไปชั่วคราว